Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Uden på de finansielle markeder kommer igen til at stå i regnskabernes tegn herhjemme. Der bliver det Genma, Blumbæk og Jyske Bank blandt mange. Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, som jeg i dag har fået lov til at lave sammen med Lav Svendsen. Velkommen til, Lav. Ja, hej. Inden vi dykker ned i de aktuelle regnskaber, så lad os lige tage her på den overordnede bane. Vi er ved at være igennem regnskabssæsonen, første kvartal. Og det virker ikke som om, at de her regnskaber har kunne hive op i aktieindeksene. Nej, det er jo det, du siger, er jo rigtigt for det, USA også til dels nogle af de store i Europa, men ellers så har vi sådan, Danmark er slet ikke rigtig kommet rigtig i gang endnu, vi er kun halvt igennem. Men man kan jo sige, at USA-regnskaberne har været ret gode, men de har jo så også, det har været lidt som valutaen, har de ryggen, og vi har i Europa valutaen imod os, ikke? Og blandt andet Novo er jo kommet ud med den her, de havde 5% fremgang organisk, altså den reelle vækst rundt omkring i selskaberne, men der er 5% nedgang, når du regner om til kroner. Det er jo altså 10% den forkerte vej. Det er jo noget, der kan mærkes også længere ned igennem regnskabet, ikke? Så altså den der mekanik med dollarkursudviklingen fra sidste år til i år, den rammer alle vejen og fylder meget. Og det gør også, at det er desværre at vurdere, hvornår er noget godt og skidt, fordi det er jo, man kan ikke bare ligesom tage tallene og sammenligne og sige, det var højere end det andet, og så er det godt. Men USA er kommet ret pænt igennem, og derover holder, kan man så sige, de her fangeaktier, som er meget vigtige for hele markeds stemning. Teknologiaktierne. Ja, og det er der, ligesom omdrejningspunktet er for, at de fleste hurtige investorer er, at de holder jo dampen oppe, og ikke, de har været sådan lidt tegn på, at de ville køre træt og måske skulle til at falde baglæns. Men det er indtil videre ser ud til, at de står igen. De leverer det kasse 1 ved deres regnskaber. Ja, og så kan du sige, at Apple han kom ud med den her, om at han ville udlodde enormt beløb, ikke? Både i udbytte og opkøb egen aktier. Så de der holder dampen op i nu, men det er jo, nogle af dem er jo på høje niveauer, blandt andet Netflix, ikke? Som er jo helt vildt p-kvote-niveau osv., hvor Apple jo er nået så langt frem, at de tjener mange penge og er kommet ned i et rimeligt niveau. Det er så et spørgsmål, om de er ved med at tjene så mange penge, det er ved med at have så interessant varer. Det er jo blevet en moden. Xiaomi med telefon osv., ikke? Altså ligesom bliver angrebet på den måde, men Men ellers, ja, det er en moden industri, som holder skansen, men de andre er jo stadigvæk præget af dynamikken og Facebook, og den der masse kommer Facebook ud, og de vil lave et eller andet om, og nu kan man også lave dating og sådan noget. Det er jo altså ikke noget, som bringer verden meget videre, vel? Altså. Det skal du ikke sige, Lars Svendsen. Det er online datingtjenester, at de fleste møder hinanden. Det findes jo i forvejen, ikke? Og nu bliver det så, men det der jo skete for, og jamen, så skal man også lige forklare det, at det der skete, det var, at Facebook meldte ud i den forgangne uge, at de ville lave en dating service tjeneste på deres, ja, under Facebook-hatten, som ikke kun var til indgangsknald, men faktisk til længerevarende forhold, og det fik jo Match Group til at falde over 10%, som jo er ejer af Tinder, den anden dating-app. Det var jo det, der skete. Jo, men det jeg bare prøver at forklare, det er, at man kan jo sige, at Apple har en telefon, som kan alt muligt. Amazon tilbyder et mega marked, hvor de handler med alt med helme, og det gør ham her, Alibaba også. Det her, det er jo reklamer og sådan noget service-pjat, altså, og sniksnak. Det er jo ikke noget, der for alvor flytter folks. Det kan godt være deres privatliv, men det flytter jo ikke verden som sådan. Men det andet, det er jo noget, hvor det bliver videre, hvis Google kommer med en elbil eller selvkørende bil eller sådan noget. Nå, men det er en anden historie. Den anden historie. De har holdt skansen. Det har de. Og nu fik du smidt ordet Xiaomi på banen også. Og Xiaomi er altså top 5 af, hvad hedder det, smartphone-leverandør efter Samsung, Apple og den anden kineser, der hedder Huawei. Og Xiaomi har altså meldt ud, at de kommer med en børsnotering her i forsommeren, så vidt jeg husker. Det skal blive det bliver den største i indeværende år, de går på børsen. Og de har bedt om, eller sagt, at der vil blive solgt aktier for cirka 10 milliarder dollar. Det er sådan en, man søger om som ramme, og så bliver det konkret lige efter. Men markedet har altså været lige ved at finde sin ben, i hvert fald ved det her om at kravle yderligere opad. I eftermiddag her, fredag, der får vi en jobrapport fra USA, så må vi se, om den trækker spor i næste uge, og så er kineserne og amerikanerne altså ved at finde hinanden. De har fundet dem, der skal forhandle sammen i den her 12-krig, og de her handelsspændinger, som jo egentlig var det, som var top of mind, hvis vi talte sammen, eller da vi talte sammen for 2 uger siden, Lars Svendsen. Det virker lidt, som om I har gemt det lidt væk som investorer? Ja, men det er også det, du siger, at Europa har også fået udskudt sin del af straftold af det der, men som skulle være startet 1. maj, men at den store lykkesituation, man kan forestille sig, er jo, at det ender med, at kineserne og amerikanerne bliver enige om noget, som er er, som alle kan leve med, og det flytter så balancen noget mellem dem, men det bliver ikke det her kaos og handelskrig og alle de store ord. Og så bliver himlen jo blå igen. Og det er der, hvor man kan sige, det jeg ser som den store chance for aktiemarkedet, det er egentlig, at vores setback, som vi har brugt i USA, var steget så meget, kan så egentlig skulle det rulle længere, og det skulle gå længere tilbage. Pendulet, ikke? Men så lige pludselig, hvis der kommer sådan en, nu går alt godt nu, skal vi have 5 års fremgang? Det lover man, og det tror man ikke, og så videre, men det bliver det nok ikke, men så skal vi jo afsted igen. Men det er jo næsten også det, vi venter på, fordi man kan sige, nu er vi ved at være igennem regnskabssæsonen, og det har jo været positive regnskaber, vi har set, både for USA og Europa, sådan overall, hvis vi siger det. Ja. Så hvis vi kan få de her forhandlinger på plads, så kan vi jo godt lige nå at få det her rally inden sommerferien. Ja, så kan man sagtens ligesom vende hånden og sige, nu er det slut med alle bekymringerne, og nu tager vi så den, og så er der kun én ting tilbage, eller to ting. En har setback i USA været langt og stort nok, det er kørt fra slutningen af januar, så det er jo trods alt ikke mere end 3,5 måned. Men det andet er, så den med renten, men renten vil ikke bremse os rigtigt. Den vil bremse os lidt og bekymre os, men ikke rigtigt. Ej, det var den 10-årige amerikanske rente, den toneangivende at krybe over de 3%, der har den ikke været lang tid. Det fik jeg også til at ryste lidt. Eller indeksen ja, i hvert fald. Så begynder man at opdage, nu den er så faldet ned i 2,95. Den ligger der, ikke? På det der. Det er noget der til, så sådan, du trods alt stoppet, ikke? Nå, Svend, så lad os hoppe ind i den boks, der hedder U19. Det er den, vi skal koncentrere os om. Og det bliver, hvis vi kigger herhjemme, nu bliver det en kort aktieup. Kristi Himmelfarts torsdag har børserne lukket, og herhjemme lukker vi også fredag på det danske marked. Inden da, der når vi at få regnskab fra Genmab og Lundbeck, William Demant, nykommeren TCM Group, tror jeg, jeg har ikke fulgt dem så meget. Jeg kom også, som blev børsnoteret, var en tid siden af det efterhånden. Ja, det var i november. Det var november, det er Køkkener. Ja. Hvilket regnskab kommer til at trække din opmærksomhed? Ja, jeg vil nok sige, at der var også mange stykker i ISS og Jyske Bank. Ja. Jeg tror nok, at ISS måske kan blive det mest interessante, fordi de jo købte en virksomhed sidste år i USA inden for catering, for ligesom at kunne levere det også i USA. Fordi vi jo gerne have globale kunder, og så skal de også kunne levere mad derovre. Og hvad hedder det? Det er måske den, der er mest interessant, fordi de havde haft lidt modvind og svært ved at få... Altså, det skulle gå bedre, end det gør, og ISS ligner jo virkelig en DSV meget. Det er jo sådan en marginal forretning, organisation af ting. Altså i strukturen? Og også vækst og opkøb og alt det der. Men måske ISS er måske den mest interessante af dem, om de begynder at få noget af alt deres... de har sådan shaket det op, prøvet på at få det kører bedre og stramme mod og sælge lidt fra ud i hjørnerne og sådan noget. Det er nok måske den mest interessante af dem, vi har. Det er ikke, fordi Lundbæk går rundt og venter på at få en direktør. Det er jo en af de ting, vi går rundt og venter på. Så kom en ny direktør i Lundbæk, og vi kan følge værd, han dukker op til der. Men, efter han har været væk, Schultz har været væk et halvt år fra dem. Det er faktisk lang tid at gå uden at have en mand på forposten. Og det, jeg ved så ikke, om han kommer nu, men det venter vi på. Og hvis vi indtil lige pludselig, at han kommer, så kan vi jo blive begejstret eller modsat, hvem det end bliver. Men der er så, det er det, der er problemet. Der. Så på den måde, kan man sige, at Lundbæk er sådan lidt vent og se. Hvad er verden bedt ud af det? Mm. Deutsche Post kom også, hvis vi skal hoppe ned i det tyske indeks. Ja. Det er jo sådan lidt i forhold til DSV, kan man sige. Det er lidt på samme bane. Ja. Deutsche Post, har du haft den ind på din radar nu? Nej. Du har jo haft kigget mod Tyskland. Nej, det har jeg ikke, og det er fuldstændig rigtigt, at Deutsche Post, og vi har også Deutsche Bahn, nu er Deutsche Post børsen, men altså Deutsche Bahn har jo også lastbilen, pakketrafik og så videre, men Deutsche Post er jo en af de helt store inden for pakketransport, så det er egentlig der, du kan måske lære noget, og se, om der er noget... Der er gang i julen i samfundet. Ja, fordi det der med almindelige at dele brev rundt på gaderne, det er jo ikke meget penge i mere, så det er der, du kan få det, altså et segment af Deutsche Post, ikke? Som vi kan måske få et eller andet interessant ud, som vi kan bruge til noget. Ikke? Og så kommer der jo også, hvis jeg siger, dagen efter en, som vi er mere interesseret i, det er jo Siemens, som jo så også ejer selvfølgelig den her, de ejer jo ikke 60% af Siemens Gamesa, men som er børsnoteret for sig selv, men altså er der, hvordan klarer han sig? Han er jo en af Europas største, han har 360.000 ansatte, ikke? Største arbejdsgiver, han er virkelig sådan, som siger, lidt gammeldags industri, ikke? Men og mange i Tyskland, men han er måske den største af de europæiske selskaber, så den helt store. Jo, det er jo ham her, Anheuser-Busch, inden for bryggerier. Ja. Og han er jo så i virkeligheden global, men USA er... Er det ikke verdens største bryggeri? Jo, absolut. Ja, og absolut største. Ja. Og det er også derfor, at Carlsberg er simpelthen så langt foran Carlsberg nu, at de ligger i fuldstændig en liga for sig selv. Der er så langt ned til den øl er bundet. Ja, det er det. Og, men han bliver jo så også interessant om, og han klarer sig jo øvrigt vældig godt, hvis Carlsberg, tjener lige så mange penge som Anholdt og Busse, så skulle de tjene dobbelt så meget. Så det er der noget, der vinder. En ny, stor, stærk regnskabsuge venter. Det bliver altså en kort uge på det danske marked med, der er lukket både torsdag og fredag i forbindelse med Kristi Himmelfart. Så kan jeg se frem til, ja, blandt andet Lundbæk, Genmap og Siemens, som vi så her var omkring. Det var uge 19 på markedet. Rigtig god vind.